Բարև հայրենակիցներ, այսօր դեկտեմբերի 1-ն է օրը ուրբաթ, տեղական ժամանակով 15:31 րոպե։ Եթերում կարծիք հաղորդաշարն է եւ մեր ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին մաղթում հաճելի օր։ Տաղավարում Արմինե Բաղդասարյանն է։ Մեր ծրագրում ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Լույս է տեսել Անվանի բանաստեղծ Նորեկ Գասպարյանի «Ամենալավ ժամանակը» գիրքը, Վանիկ Նովիկովի անդրադարձը, այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Հետաքրքիր տեղեկություններ խճանկար էջում։ Օրվա կարևոր իրադարձություններին և տարեթվերին կծանոթացնի օրացույցը։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթ է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Հարավկորեական Samsung ընկերությունը հատուկ գրաֆեն բաղադրիչի օգտագործմամբ մարտկոց է մշակել, որի օգնությամբ սմարթֆոնը կլիցքավորվի ընդամենը 12 րոպեում, այդ մասին հայտնել է Financial Times-ը։ Ընկերության հետազոտական բաժնում Samsung Advanced Institute of Technology-ում աշխատող գիտնականների խումբը հաջողությամբ սինթեզել է գրաֆենից, գրաֆիտից ստացվող ածխածնի գնդիկները։ Տեխնոլոգիայի շնորհիվ մարտկոցի հզորությունը կարող է ուժեղացվել 45%-ով, և մարտկոցի լիցքավորումը տեղի ունենում 5 անգամ ավելի արագ, քան հեռախոսի սովորական լիթիում-իոնային մարտկոցով։ Նշվում է, որ գրաֆենային գնդիկները նաև երկարացնում են մարտկոցի կյանքի ժամկետը։ Samsung Advanced Institute of Technology ինժիներները հայտնել են, որ մարտկոցն աշխատում է առանց խափանումների, ըստ Ցելսիուսի միջև 60 աստիճան ջերմաստիճանի պայմաններում։ Ընկերությունն արդեն ներկայացրել է ԱՄՆ-ում և Հարավային Կորեայում այդ հայտնագործության արտոնագրերի համար դիմումները։ Instagram սոցցանցը նոր հնարավորություններ է փորձարկում, որոնք հետագայում կայքում կավելացվեն, հաղորդում է The Next Web-ը։ Instagram-ի ամենասպասված գործառույթներից մեկը լուսանկարներով կիսվելն է։ Այժմ այն այլ էջից անելու համար հարկավոր է կամ պահպանել նկարը, կամ սքրինշոթ անել և սեփական էջում տեղադրել։ Ոմանց համար Instagram-ում նաև GIF պատկերներ օգտագործելու հնարավորություն է ստեղծվել։ Եվս մեկ նորույթ, այսուհետ հնարավոր կլինի սթորիներից անձնական արխիվում տեսանյութեր և լուսանկարներ պահպանել։ Ընտրված ֆայլերը 24 ժամից ավել կպահպանվեն։ Եվ վերջապես, Instagram-ից WhatsApp տեղեկություն փոխանակելու փորձարկումներ են արվում։ Ռոբոտ Սոֆյան, որը վերջերս է ստացել Սաուդյան Արաբիայի քաղաքացիություն, հայտարարել է երեխա ունենալու ցանկության մասին, հաղորդում է USGet1-ը։ Hanson Robotics ընկերության կողմից ստեղծված ռոբոտը պատմել է, որ ապագայում ռոբոտներն ի վիճակի կլինեն երեխաներ ունենալ։ Սոֆյան վստահ է, որ մի օր ընկեր կունենա, ռոմանտիկ հարաբերություններ կստեղծվի, կարիերա և անգամ երեխա կունենա։ Կարծում եմ, որ նրանք, ովքեր լավ ընտանիք ունեն, շատ հաջողակ են, իսկ նրանք, ովքեր չունեն, արժանի են, որ ունենան։ Կարծում եմ, որ ռոբոտների մոտ էլ պետք է այդպես լինի։ Համացանցում ցուցադրել են սմարթֆոնի համակարգ, որը կարող է Tesla ընկերությունը թողարկել, հաղորդում է RIA Novosti-ն։ Հոլովակը տեղադրված է YouTube-ի Concept Creator-ի ալիքում։ Հոլովակում ներկայացված սմարթֆոնը հագեցած է երկու տեսախցիկներով, առանց շրջանակների դիսպլեյով և մետաղական կորպուսով։ Օգտատերերը նշել են, որ գոհ են սմարթֆոնից և նկատել, որ այն ստեղծելու դեպքում iPhone-ի մոդելների համար հերթերն ավելի քիչ կլինեն։ Մեկնաբանություններում նաև կատակով հետաքրքրվել են, արդյոք այն էլեկտրականությամբ է աշխատելու։ Tesla-ն սմարթֆոնների արտադրություն դեռ չի նախատեսել։ Կալիֆոռնիայի համալսարանի և Մասաչուսեթսի հոսպիտալի նյարդակենսաբանների երկու խումբ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարության հեռանկարային հետազոտական նախագծերի վարչության ընդհանուր ղեկավարության ներքո առաջին անգամ նեյրոիմպլանտ է տեղադրել մարդու գլխուղեղի մեջ, որն էլեկտրամագնիսական ալիքներ է գեներացնում և այս կերպ կարգավորում պահվածքն ու զգացողությունները։ Հետազոտության արդյունքները հրապարակվել են Nature ամսագրում։ Հատկանշական է, որ սա հետադարձ կապով առաջին նեյրոիմպլանտն է, որը հաջողվել է տեղադրել ողջ մարդու գլխուղեղի մեջ։ Գիտնականների խոսքով սարքը կարդում է գլխուղեղի էլեկտրամագնիսական դաշտը, տարբեր ֆիզիկական վիճակներին բնորոշ ձևանմուշները առանձնացնում և սեփական էլեկտրոմագնիսական տատանումներ ստեղծում այնպես, որպեսզի գլխուղեղի և իմպլանտի էլեկտրամագնիսական ակտիվության արդյունքը նշված բնութագրերով տատանումներ ստեղծի։ Ենթադրվում է, որ սարքը կարելի օգտագործել նյարդային խանգարումների, ընկճախտի և հետտրավմատիկ ստրեսային խանգարման բուժման համար։ Նշվում է, որ այս սարքն արդեն փորձարկվել է 6 կամավորի վրա։ Այսքան այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Էջը պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։Կարծիքն է եթերում, մեր հանդիպման օրերն է 2-7 ծուրփատ, ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Լույս է տեսել անվանի բանաստեղծ Նորեկ Գասպարյանի «Ամենալավ ժամանակը» գիրքը, Վանիկ Նովիկովի անդրադարձը, առաջարկում ենք լսել հաղորդման կրկնությունը։ Ուժը սիրելու եւ չսպանելու մեջ է։ Նորեկ Գասպարյան։ Բոլոր նրանց համար, ովքեր ծանոթ են Նորեկ Գասպարյանի գրչի ուղեցրին, երևի թե նորություն չի լինի, եթե ասենք, որ կաղապարներ ու պայմանականություններ չհանդուրժող են Նորեկ Գասպարյանի գրիչն ու անհատականությունը։ Սակայն նրա ամենալավ ժամանակը ժողովածուն նորովի հղկված անկյուններից է անդրադարձնում աստվածատուր բառուբանի լույսի այն շողարձակումը, որը նրա իսկ սիրած բնորոշմամբ բուրբուր կուտակվել է հոգեաշխարում։ Մինչ այդ, սակայն, բանաստեղծը պիտի անզիջում պատերազմ հայտարարի իր իսկ էությանը։ Ներքին անհաշտությունից ծագած կենաց մահում են ամարտում պոետը նոր տարածքներ է նվաճելու բառի դեռևս խոպան տարածքներում, որտեղ այդուհետ պիտի թակավորի ինքը։ Նորեկ Գասպարյանի ամենալավ ժամանակը ժողովածուի կենսաֆիլիսոփայությունը ժամանակ ու տարածություն չափումներում ընդգրկուն ծավալում ունի։ Բանաստեղծն անգամ փորձում է վազանցել մահվան ու ի վերջո բացահայտել անթափած անգոյության, գուցեև գոյության նոր ձևի իրականությունից վարագուրված անհայտության առեղծվածը։ Չնայած նախնական տպավորությունն այն է, որ բարձրաճիշտ մտորումները միավորողը սև ժապավենի նման դրանց միջով անցնող կրնկակող հետապնդող մահվան տեսիլն է։ Բանաստեղծի այդ մտորումները չեն կարող պայմանավորված չլինել հայ սերունդների տեսած անհաշիվ պատերազմների արհավիրքներով, որոնց հասցրած վերքերն այսօր էլ առնածոր են։ Պատերազմական թեման զգալի տիրույթ է զբաղեցրել Նորեկ Գասպարյանի ամենալավ ժամանակում։ Սակայն ժամանակակից պատերազմների ամենաողբերգական կողմը միայն մահը չէ, այլև այն, որ դրանց սնողը նյութն է՝ փողը, ոսկին, նավթը եւ այլն։ Եվ գաղափարի զինվորն այլևս պատմություն է ու առասպել։ Առաջին հայացքից մահվան տեսիլը ամենալավ ժամանակում կարծես թե ազատ տարածք չի թողնում ստեղծագործ անհատի լիաթոք շնչառության համար։ Սակայն այս վակուումում նույնպես հասանելի են լավատեսական հույսի լույսը, որից հեղինակը ինքնամխիթարանք է փնջում։ Ըստ էության, մահվան մասին մռայլ մտորումները հետոյի անորոշությունը մասամբ սրբագրելու համար փորձեր են։ Դրանք հայ բանաստեղծության գեղագիտական կողմը մշտապես սնել են ինքնատիպ փիլիսոփայությամբ և գրականության մեջ այսպես կոչված մեկ անհայտով հավասարման լուծման ուղիների գեղարվեստական որոնումներով, որոնք գրական յուրաքանչյուր սերունդ յուրովի գեղագիտական ու խոհափիլիսոփայական մոտեցմամբ է փորձում։ Հիշենք մասնավորապես Նարդոսի մահը, Ավետիք Իսահակյանին, ով հայ գրականության մեջ երևի թե անգերազանցելի հաճախականությամբ է անդրադարձել այս թեմային։ Իր հերթին Նորեկ Գասպարյանն ինքնաշխտման, ինքնահակասման, ինքնավորոնման, ինքնաբացահայտման ու բացառման հակասումների հակասման իր մենազրույցի ընթացքում փորձում է տալ կյանքի ու մահվան տարածական և ժամանակային հարաբերակցության սեփական բանաձևումը, չբացառելով, որ սահմանափակ չափումներով կյանքը հավերժական հետոյի առեղծվածի համեմատ նույնպես կարող է անհայտություն համարվել։ Այս խոհերի հանգուցալուծման բարձրակետին բանաստեղծը հասնում է եզրահանգմամբ, որ նույնիսկ եթե դա ուտոպիա է, առանց մահվան առեղծվածի որոնումների հնարավոր չէ ապրել։ Ներքին հակասումների ոլորապտույտում մաքարումը նույնպես ինքնանպատակ չէ բանաստեղծի համար։ Այդ մաքարումն է ծնում ինքնաբացահայտումը, նոր հնարավորությունների տեսլականն ու դրան տանող քայլերը, ու կարծես թե գալիս է երկրորդ շնչառության ժամանակը։ Ամենալավ ժամանակում բանաստեղծի և ռեալիստ անհատի մենահարցազրույցը չի շրջանցում նաև սիրո և պոեզիայի թեման։ Յուրաքանչյուր տղամարդու կյանքում լինում է միայն մեկ կին, ամենալավ բանաստեղծությունն էլ արարվում է միայն մեկի համար։ Ըստ երևույթին, ամենալավ ժամանակում վերջակետերը կախման կետերով փոխարինելով բանաստեղծը միայն եզակի նպատակ չի հետապնդել, սակայն այս ոչն առավել ընդգրկուն է դարձնում Նորեկ Գասպարյանի չափածո ու արձակ գեղարվեստական խոհերի տողատակերը, ինչը ոչ միայն խտացնում է ընթերցողի հույզերի գույները, այլև ընթերցողական խոհերի ուղենիշը։ Չնայած ամենալավ ժամանակ ձևակերպումը կանգառված, ֆիքսված ու մշտատև չափման որևէ համակարգի մեջ անընդգրկելի է, բայց Նորեկ Գասպարյանի ամենալավ ժամանակը կարծես թե վկայում է գրողի ստեղծագործական կյանքում ամենալավ ժամանակների հասունացման մասին։ Խոսափողի մոտ էր Վանիկ Նովիկովը։ Thank you. խոտքը շունչ է արը սիրտս մի նոր սիրտունի փոքր իմ կյանք իմ ստեղծած աշխարը հենց կես ամար է հեկյատ աղջիկ դու իմ լուս է ինչքան երկար եմ կես պասել որ ինձ նայես ու զգամ նորից ապրում եմ ես մի կյանք ու սեր երազ աղջիկ դու իմ լուս է կես հետ կապված ինչքան ույս է ինչքան արև երկինք ու օղ իմ սիրն ունի կես հետ զարկող Կարծիքն է եթերում, այսօր դեկտեմբերի 1-ն է օրը ուրբաթ։ Սիրելի ռադիոընկերներ, բացում ենք մեր հաղորդաշարի խճանկար էջը։ Ինչպես պաշտպանվել էներգետիկ վամպիրներից։ Ժամանակակից աշխարհում վամպիրությունը ոչ հաստատվում է, ոչ էլ հերքվում։ Այն առասպել է համարվում, բայց առասպել չէ, երբ խոսում ենք էներգետիկ վամպիրների մասին։ Որպես կանոն վամպիր ասելիս պատկերացնում ենք սուր ժանիքներով ու սարսափելի աչքերով արնախում հրեշի։ Իրականում նրանք սովորական մարդկային կերպարով են, իսկ նրանց վամպիրություն այն է, որ էներգիա են խլում մեկ ուրիշից։ Լուսնային և արևային վամպիրներ։ Վամպիրությունն այն է, երբ էներգիայի փոխանակման ժամանակ ինչ-որ մեկին էներգետիկ վնաս է հասցվում։ Շփվելով տարբեր մարդկանց հետ, մենք էներգիա ենք կորցնում, փոխանակում կամ ստանում։ Երբեմն լինում են մարդիկ, ովքեր գիտակցաբար թե անգիտակցաբար կլանում են դիմացինի էներգիան։ Էներգետիկ վամպիրների ներկայությամբ մարդը լարվում է, փոխում է տրամադրությունը, ինքնազգացողությունը։ Ինչպես եւ մարդիկ, վամպիրները նույնպես լինում են արևային եւ լուսնային։ Արևային վամպիրները տաք են եւ չոր։ Անընդհատ հայհոյում են, տանը հրահորում եւ նյարդայնացնում են հարազատներին, խանութում եւ հասարակական վայրերում շրջապատի մարդկանց, աշխատավայրում գործընկերներին։ Լուսնային վամպիրները ձանձրալի են, անընդհատ նվնվում են։ Նրանք սուսիկ-փուսիկ են թվում, բայց շատ կպչուն են, անվերջ խոսում են իրենց խնդիրների մասին, իրենց դարդերն են պատմում։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ նրանցից անհնար է ազատվել։ Ինչպես են խլում էներգիան։ Հեշտությամբ յուրաքանչյուր մարդ զգում է, երբ իրենից էներգիա են տանում։ Ցանկացած բացասական էմոցիա, տհար զգացողություն ահազանգում է, որ ձեզնից էներգիա է գնում։ Դասական օրինակ։ Տրանսպորտում ինչ-որ մեկը պատահաբար տրորում է ձեր ոտքը։ Դուք ըստ ձեզ բավական սիրալի դիտողություն եք անում, բայց ի պատասխան լսում եք, թե ինչ է մտածում ձեր ոտքը տրորողը ձեր սիրալիության մասին, անձամբ ձեր մասին, ձեր ծնողների մասին։ Ինչ եք զգում։ Ներքուս զայրանում եք նյարդայնանում նեղվում։ Այդ զգացողություններն էլ խոսում են այն մասին, որ ձեզնից էներգիա են խլել։ Մեկ ուրիշ օրինակ։ Ձեր ոտքը չեն տրորել եւ ոչ մի ավելորդ խոսք չեն ասել, բայց ասենք ավտոբուսում ձեր առջև ազատված նստատեղին, որտեղ պատրաստվում եք ինքներդ նստել, խցկվում ու նստում է ինչ-որ մեկը։ Այդ անձը կռահում էր ձեր մտադրության մասին, այնուամենայնիվ առաջ անցավ եւ ձեզ համար տհաճ քայլ արեց։ Իհարկե, նյութական առումով ոչ մի վնաս ձեզ չի հասցրել, բայց էզոտերիկ տեսանկյունից այդ մարդը էներգետիկ հարված է հասցրել, վամպիրության ակտ է կատարել։ Իսկ կխլի նա ձեզնից էներգիա թե ոչ, կախված է միայն ձեզնից, ձեր արձագանքից։ Ոչ ոք չի կարող ձեզնից էներգիա խլել, եթե ինքները թույլ չտաք։ Ինչպես պաշտպանվել վամպիրներից։ Ամենաապահով միջոցը՝ գիտակցել ագրեսիան եւ դրան զգացմունքայնորեն չարձագանքել։ Վամպիրներն ըստ էության շատ թույլ են։ Նրանք զգում են, որ իրենք թույլ են, միջդեռ դուք էներգիայով լի եք։ Վամպիրները դժբախտ են։ Նրանք էներգիապես ուժած մարդիկ են, եւ եթե նրանց հետ այդպես էլ վերաբերվեք, հեշտ կլինի նրանց դիմագրավելը։ Առհասարակ, եթե ուշադրություն չդարձնեք էներգետիկ հարձակման վրա, դա անվտանգ է։ Ամենաշատը թեթևակի կնյարդայնանաք կամ կթուլանաք։ Հիշեք, վտանգավոր է ոչ թե ձեր նկատմամբ ագրեսիան, այլ ձեր հակազդեցությունը։ Մի հավաքեք գետնի աղբը։ Երբ ինչ-որ մեկը որոշում է ձեզ իր հոգսերը պատմել եւ ձեր մեջ սփոփան գտնել, լսեք նրան, բայց ոչ ավելին։ Մի կարեկցեք եւ նրա խնդիրը ձերը մի դարձրեք։ Բավական է սկսեք նրան ցավակցել ու կարեկցել, եւ էներգետիկ կամուրջի միջոցով նա ձեզ վրա կլցնի իր բոլոր ցավերն ու խնդիրները, փոխարենը վերցնելով ձեր առողջ էներգիան։ Այնպես որ մի հավաքեք նրա գետնին թափած աղբը եւ փորձեք նրան օգնելու մեկ այլ միջոց գտնել։ Ասենք, օրինակ համոզեք նրան ինքնուրույն այդ աղբն աղբաման նետել եւ հրաժարվել մշտապես դժգոհելուց։ Պաշտպանվելու մի քանի պարզ միջոց։ Ենթադրելով կամ զգալով դեպի ձեզ ուղված էներգետիկ հարձակումը, խաչեք ձեռքերն ու ոտքերը։ Էներգետիկ պաշտպանության լավ միջոցը սովորական ակնոցը, հատկապես մուգ արևային ակնոցը։ Էներգիան վերականգնում է նաեւ արագ շարժումները՝ պար, թենիս, ցանկացած այլ արագ սպորտաձև։ Եվ վերջապես, հաճախ մարդիկ վամպիրի են վերածվում սիրո ու քնքշանքի պակասի պատճառով, ուստի երբեմն նրանց հետ շփվելու լավագույն միջոցը դառնում բարության դրսևորումը։ Peace and our pride, our faith has kept us go on through the hardest times. Ով քնած է վերելեք, ով արթուն են ձիդ համբեք, թող իմանան եկել ենք մեր. Եղել ենք կանք ու կլինենք, ու թե դժվար պահեր լինենք, երգով ու նվագով պիտի հաղթահարենք. հերթիկն է եթերում, օրվա եթերաժամը կամ փոփենք օրացույցով։ Այսօր Ձիահի դեմ պայքարի համաշխարային օրն է։ Այսօր ծնվել են Աննա Կոմնինը, բյուզանդացի արքայադուստր հայ արքայատոհմից, աշխարհում առաջին կին պատմաբանը, Վալերի Բրուսովը, ռուս բանաստեղծ, հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ, Հայրապետ Հայրապետյանը, հայ բանաստեղծ, Ռեքս Թաութը, ամերիկացի գրող դետեկտիվների հեղինակ, Գյորգի Ժուկովը, ռուսաստանցի զորավար, Մարտին Ռոդբելը, ամերիկացի կենսաքիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում, Հրանտ Բեգլարյանը, հայ թավջութակահար, կոմպոզիտոր, Անդրեյ Թովմասյանը, ռուսաստանցի ջազ երաժիշտ, Գենադի Խազանովը, էստրադայի ռուսաստանցի դերասան, Սերժ Ավետիքյանը, ֆրանսահայ ռեժիսոր դերասան, Հմայակ Հակոբյանը, ռուսաստանցի աճպարար։ Savan taram barteron